Middernacht, het begin van vrijdag 25 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is onderweg naar Georgia, waar hij zich moet melden bij de gevangenis in Atlanta. Hij wordt vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te manipuleren. In de gevangenis moet Trump zich melden bij justitie en er wordt een zogenoemd mugshot gemaakt, een verdachte foto. Direct daarna komt hij op borgtocht weer vrij. Trump stapte bij New York op het vliegtuig richting Atlanta. Hij zei zelf op sociale media dat hij zich om 19:30 lokale tijd zal melden bij de gevangenis. Dat is 14:30 vannacht Nederlandse tijd. Minister Hoekstra is door zijn brede ervaring de juiste persoon om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris, zegt demissionair premier Rutte. Volgens hem is Hoekstra zeer breed en vaardig met financiën en buitenlandse zaken. Rutte erkent dat het een nadeel is om nu met de oorlog in Oekraïne de minister van Buitenlandse Zaken te laten vertrekken, maar zegt dat er meer voordelen tegenover staan. Rutte wilde niet zeggen of minister Kaag ook in de race was voor de Europese topfunctie. En ook niet of er al iemand klaar staat om Hoekstra op te volgen als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De VS heeft geen aanwijzingen dat het vliegtuig met daarin Wagner-leider Prigozhin is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash is nog niet duidelijk. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden uitgaan van een opzettelijk veroorzaakte explosie of sabotage, maar het Pentagon zegt daar niets over. De afgelopen dag liet president Poetin weten dat hij de familie van Prigozhin heeft gecondoleerd. De Wagner-groep kwam 2 maanden geleden onder leiding van Prigozhin in opstand tegen de Russische legertop. Poetin noemde dat toen een dolkstoot in de rug. Het weer. In het zuiden en oosten nog kans op enkele buien. Minimaal rond 18 graden. Overdag veel bewolking, maar een beetje zon. Hier en daar een bui. In het zuiden en oosten kan er onweer bij zitten. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gut feeling brengt je zelden op het verkeerde pad, schrijft mijn gast van vannacht. En dat onderbuikgevoel als kompas heeft hem overduidelijk geleid naar een goede plek. Ik zit vannacht naast professor Swordkill. Wijsgeer is hij en medeoprichter van SMIP Worldwide. Een collectief uit de Bijlmer met een eigen kledingmerk, een muzieklabel en de Smibbenese University. Mijn gast schrijft boeken. Eerder al maakte hij het Smibbenese woordenboek, dat werd genomineerd voor de Taalboekenprijs. Zijn universiteit heeft een door hem gecureerde boekencollectie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, waar hij ook lezingen geeft over de smibologische kijk op de wereld. Een kijk die hij ook met ons deelt in zijn wekelijkse rubriek in NRC. En nu is er ook Smibologie, Each One, Teach One. Een boek waarin mijn gast zijn ideeën en levenslessen heeft opgetekend. Geschreven in het Smibbenese en bedoeld om achterstevoren te lezen. Dat laatste is misschien even wennen, maar met het onderbuikgevoel van mijn gast van vannacht als kompas is daarin het goede pad snel gevonden. Professor Swordkill is geboren in 1993. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Mooie intro. Dank je. Intro. Ik lees in jouw boek, Swordkill is geen schrijver. Ja. Maar ligt hier wel een boek. Ja, ik ben geen schrijver, ik schrijf alleen. Ik zie mezelf als een kunstenaar. Maar ik schrijf. Ik ben geen schrijver. Want ik ben meer dan dat. Want anders ga je elke keer wanneer ik iets doe, dan staat er schrijver, bla bla. Terwijl ik wil gewoon dat er niets staat. Of professor. Snap je? En dan kan hij elke keer iets anders doen. Dan maakt hij een film. Dan maakt hij radio. Dan brengt hij een boek uit. Dan doet hij dit. Dat wil ik. En niet dat het dan vanaf nu is schrijver, professor Swordkill maakt een film. Bij wijze van. Ja, maar ze zijn in de media natuurlijk altijd heel handig. Hè? Dan ben je vanaf nu de schrijvende professor Swordkill. Ja. Maar daar moeten we tegen vechten, tegenspelen. Maar wat is er erg aan zo'n hokje? Ik vind er niks ergs aan. Het zit hem gewoon meer in dat ik het gewoon vrij wil laten. Want ik zie mezelf als een alchemist. In de zin van, ik kan veranderen. Dat leg ik ook uit in het begin van het boek. Ik kan veranderen in alles wat ik wil. Zeg maar, nu schrijf ik gewoon. Maar ik kan ook iets anders doen. Binnen Smit bijvoorbeeld ben ik ook gewoon, zeg maar, we hebben een recordlabel. Daar ben ik ook 3 jaar binnen de labelmanager geweest. Projecten uitbrengen. Dat hele proces begeleiden. Dat heeft niks te maken met schrijven. Heb ik ook gedaan. ook successen. Voor Dre Fuego is een van de jongens binnen Smip. Hij heeft gewoon een album uitgebracht toen, Zwart heette dat album. En het is in de charts gekomen. Dus dat kan ook. Dus eigenlijk als we alles voor jouw naam zouden plakken wat je bent, wordt het gewoon te lang. Ja, en daarom moet je het gewoon weglaten. Goed, is er ruimte voor alles. Je schrijft dat je pas na je 18e je eerste boek las. Klopt, en als je niet uitkijkt, 19. Je hield niet van lezen? Nee, ik had geen goede ervaring met lezen. Als in, ik had nooit een boek gelezen dat ik per se interessant vond. Ik moest wel van mijn moeder naar de bibliotheek. Ging ik dan ook. Vaak kwam ik met niks terug. En ja, want je schrijft dat je uit een familie komt met een brandende wil om kennis op te doen. Ja, dat dan weer wel. Maar ja, in de bibliotheek vond jij die kennis niet? Nee, ik was meer van het PlayStation en voetballen, dat soort dingen. En, maar het was wel altijd al om me heen. Dus mijn moeder zag ik altijd al lezen vroeger, mijn vader. Maar wanneer ik bij mijn tantes en ooms ging, we hadden echt kasten vol met boeken. Dus het is wel altijd iets wat om me heen is geweest. Maar ik was zelf gewoon, ja, ik denk ook dat het met de tijd te maken heeft. In de zin van, ja, ik groeide op. PlayStation 1 kwam, PlayStation 2. Iedereen in de klas is op de PlayStation. We voetballen buiten, er komt een Game Boy. Dus ja, een boek was dan niet iets waar ik aan dacht van, oh, dit wil ik of zo. Een boek kon daar gewoon niet tegenop. Ja, ik dacht er niet eens over na. Meen het. Dus wanneer mijn moeder me ook zei, ga naar de bieb. Dacht ik ook van, vaak kon ik er omheen werken. Maar één dag heeft ze me echt gedwongen om naar de bieb te gaan. En ik moest laten zien met welke boek ik terugkwam. En toen, dat is ook hoe ik heb geleerd om boeken te halen sindsdien. Ik kwam die dag in de bieb en ik keek, het eerste boek wat ik zag, werd het boek wat ik had geleend. En het boek ging over onzekerheid. En dat vond ik heel interessant. En ik zag dat in eerste oogopslag. En dat is de manier hoe ik nu boeken koop. Als ik gewoon, ik scroll gewoon en op een gegeven moment is er gewoon één ding. Dat zie ik en dan voel ik iets en dat is hem. Dus eigenlijk, jij vindt het boek niet, maar het boek vindt jou. Klopt. Exact. Moest je op school lezen? Ja, af en toe. Ik heb dus wel ook op ROC Bijlmer. Dat was de eerste keer dat ik echt besefte dat een boek ook handig kan zijn om kennis op te doen. Als ik een boek van Joris Leijendijk. Het zijn allemaal net mensen, was het volgens mij. En ik moest het verplicht lezen. En ik wilde dus op internet een boekverslag zoeken. Want ik wil natuurlijk geen boekverslag maken. Dus ik ging dat zoeken. De korte weg. Ja, de korte weg. Maar ik vond niks, want het boek was niet zo lang geleden uit. En ik vond niks goeds. Dus toen ging ik de intro lezen. Want mijn strategie was altijd, ik lees hoofdstuk 1. Daarna kijk ik op internet. En daar maak ik een samenvatting van. Dat was mijn strategie. Dus dan ken je een beetje de schrijfstijl? Ja. En dan kan ik er iets over vertellen. En dan krijg ik hoogstens een 6. Dat was ik. Ik was ook een 6e student op school. En ja, dat boek van Joris Leijendijk. Maar toen vond ik het interessant. Toen dacht ik van, oké, een boek kan dus ook interessant zijn. Dit was op ROC Bijlmer. Dus ik was denk ik al boven 18. Ja. En wanneer besloot je, ik wil een boek schrijven? Ik wil een boek schrijven was toen ik Californication zag. Ik zag het leven van Hank Moody. De hoofdrolspeler van Californication. En Hank Moody is een schrijver. Ja. En het is geïnspireerd op Charles Bukowski. En toen ging ik ook zijn boek halen. En toen besefte ik gewoon van, hé, dit is echt leuk, man. En wat is er dan leuk? Ja, je bent gewoon in een soort fantasiewereld waarin je gewoon je bent echt een, ik zie mezelf net als hoe je, je bijvoorbeeld, ja, gewoon een action figure eigenlijk. Laat me het zo zeggen. Gewoon een action figure. Gewoon net als Superman of Batman. Kan je gewoon, daarom heb ik ook een schrijfman. Ja, precies. In Surinaam zeggen we scrivimang. Nou, kijk, dat is een schrijver, zeg maar. Een scrivimang. Dus ja, dat. En dan zitten en beginnen. Ja. Nee, ik had 1 januari 2015 heb ik een dagboek gehaald. En vanaf dat moment ging ik tegen mezelf praten in dat dagboek. Waarom wilde je daarmee beginnen? Omdat ik gewoon dacht, ik moet gaan schrijven. Ik wil een schrijver worden. Dan moet ik gaan lezen en dan moet ik gaan schrijven. Dus ik begon boeken te halen. Het eerste boek wat ik had gehaald was de autobiografie van Steve Jobs. En schrijven was gewoon dagboek en gewoon praten tegen mezelf, reflecteren. Heb je ze nog? Ja, ik heb hem nog. En? Ja. Als je dat nu terugleest? Is gek. Is heel gek. Dingen die ik teruglees. Ik was eigenlijk mezelf aan het coachen. Dus gewoon heel kritisch ook. Dan zat ik aan het eind van de dag. Want ik ging altijd aan het eind van de dag schrijven. Nooit op een ander moment. En dan schreef ik. En dan schreef ik bijvoorbeeld van... ja, vandaag heb ik echt niks uit de dag gehaald. Waarom is dit weer zo'n dag? Als ik een schrijver wil worden, moet ik echt mee gaan doen. Heel erg reflecteren en ook heel eerlijk. Ja, maar ook wel een beetje hard voor jezelf. Ja, maar dat moet wel. Dat moet wel, ja. Een soort van discipline erin rammen. Ja, moet wel, moet wel. Je kan wel lief zijn, maar dan kom je niet echt verder. En wanneer werd je schrijver? Wanneer begon het wel te lopen? Vanaf eigenlijk 2015, toen ik dat dagboek had. Want vanaf dat moment... Toen... Maar zie jij in je dagboek aantekeningen dat je milder wordt voor jezelf? Er is letterlijk een pagina waarop ik zeg... Nu ga ik dit dagboek een beetje verwaarlozen... want ik ga beginnen aan het woordenboek. Het staat letterlijk in het dagboek. Dus ik was aan het schrijven en along the way kwam op een gegeven moment het idee. Want ik besloot dus om een Nederlands woordenboek aan te schaffen. En dan... Moet ik verdiepen in taal. Maar daarnaast deed ik dat al. Dus bijvoorbeeld als ik de wereld daardoor keek... elk woord op een test van Nieuwkerk zei... ging googlen, wat ik niet kende, bijvoorbeeld. En ik deed ook aan beterspellen.nl. Dan kan je gewoon elke dag krijg je een test. En dan kan je 100% halen of 75 of 50 of 25. Dat zijn 4 vragen volgens mij. En daar wilde ik ervoor zorgen dat ik een week lang 100% had. Dus ik ging mezelf echt trainen om schrijver te worden, juist. En ja, zodoende. Dus het begon eigenlijk al 2015. Ja. En waarom begon je met de biografie van Steve Jobs? Omdat ik mijn hele leven had ik de vraag van... wie heeft nou het idee gehad om een computer te maken? En ik kwam er dus achter dat hij niet per se die persoon was... maar hij is wel heel belangrijk geweest... in het brengen van de computer naar de woonkamer. En... toen ik dat hoorde, dat was toen hij heen ging, rond die tijd. Toen dacht ik gewoon, laat me niet... Maar nee, ik had een vriend, die had het veel over hem. Dan dacht ik, weet je wat, laat me het halen. En toen heb ik het gewoon gehaald en toen ging ik het lezen. En ja, vanaf dat moment wist ik gewoon echt ook hoe ik in het leven moest staan. En ook om schrijver te worden, echt. Ja, want hij werd natuurlijk geen schrijver, maar nee. zo iemand inspireert je dan. Ja, hij is ook gewoon een alchemist. En wat hij is ook gewoon een alchemist. Ja, op welke manier? Als je wilt kijken hoe hij bijvoorbeeld met Apple, wat hij met Apple heeft gedaan. En op een gegeven moment werd hij ontslagen bij Apple. Toen ging hij gewoon een beetje scrollen in zijn leven. En op een gegeven moment toen zag hij wat die jongens van Pixar probeerden te doen. En toen heeft hij heel veel geld in Pixar gestoken. En op een gegeven moment ging hij ook onderhandelen tussen Pixar en Disney. En uiteindelijk kwam Toy Story daaruit. Maar Toy Story is een van mijn favoriete films sinds ik klein ben. Echt een van mijn favoriete films. Ik heb die film in mijn dromen gezien. Zo goed vond ik het. Alle delen? Ja, vooral de eerste. Tuurlijk. De eerste. En om er later dan achter te komen dat hij ook daar invloed in heeft gehad. Cruciaal, hè? Want ik heb dat boek. Is ook in de bibliotheek overigens. Creativity Inc. Is van een van de andere oprichters. En hoe de invloed die hij heeft gehad in dat proces is even groot als wat hij bij Apple heeft gedaan. En als je kijkt, till this day is Pixar met Disney. Als het gaat over animatiefilms, zijn hun de marktleider. Jij raadt het ook aan, hè? Aan mensen om boeken te lezen van mensen die hen weer inspireren. Ja, je moet. Ja. Zeg maar, je kan heel veel leren van mensen die dingen doen die jij interessant vindt. Het is gratis uitleg. Het is alsof je gewoon een week lang, of hoe lang je het boek ook leest, zeg maar, met diegene kan zitten en praten over dingen. Creativity Inc. gaat gewoon over hoe je een creatieve organisatie leidt. En dan heeft hij het gewoon letterlijk, hij heet Ed Catmull volgens mij, is een van die andere oprichters. Hij legt letterlijk uit hoe zij vergaderen, waarom zij hun... Voor Steve Jobs heeft ook het kantoor ingericht van Pixar. En het lijkt gewoon op een woonkamer. Maar het is heel groot, maar het is gewoon een soort woonkamer. Kopieer jij dat soort dingen dan ook? Ja. Good artist copy, great artist steal. Ja, tuurlijk. Beter goed gejat dan slecht gedaan. Ja, toch. En je geeft er gewoon een kleine interpretatie aan en niemand heeft het door. Dit boek, de cover van dit boek is ook, ja, je moest eens weten. Maar niemand gaat het weten. Want ik heb er toch een eigen twist aan gegeven. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving toen je zei, weet je wat ik wil worden? Schrijver. Ik heb het heel weinig mensen verteld. Ik vertelde het heel weinig mensen. Iemand zei ooit wat tegen me, een vriend van me vroeger, het Cedric. Als hij luistert, het is echt een mooi moment dit. Want ik kwam hem ook laatst tegen bij de release van dit boek. Had ik hem ook weer uitgenodigd. Maar na jaren. Ik chillde echt met hem toen ik 18 was of zo. Hij zei ooit van, jij moet echt een boek schrijven, man. En toen dacht ik, je hebt gelijk. Maar dat was ver voordat ik... Het was te vroeg. Ja, ver voor. Toen was ik echt denk 16 of zo. Maar ja, op een gegeven moment toen ik echt besloot om dat woordenboek te gaan schrijven, zei ik het tegen bijna niemand. Waarom niet? Ik wilde gewoon, ik hou ervan om ook te verrassen in dat opzicht. Dus zelfs de jongens binnen SMIP had ik het niet verteld. Ja, of was je bang voor een negatieve reactie? Nee, niet eens. Want zeg maar, ik wist al gewoon wat het zou doen. Maar ik dacht gewoon, dat was ook een tijd waarin ik binnen SMIP zeg maar, laten we het even heel zacht gezegd, een beetje op non-actief werd gesteld. Gewoon door een kleine situatie die er ontstond. Niet per se, niet per se negatief. Want we waren zeg maar, we zijn gewoon een groep en dat zullen we voor altijd zijn. Maar ja, misschien soms als even iemand voor de luisteraar uitleggen wat SMIP precies is. Want ik zei het net even in mijn intro. Okay. Ja, SMIP is een collectief en een organisatie. Maar laten we het vooral hebben over het collectief. We zijn gewoon een groep jongens, creatieve jongens uit de Bijlmer. Allemaal high school dropouts. Sommigen hebben niet eens het VMBO afgemaakt. Hebben ze een paar hebben op Altra gezeten. Maar uiteindelijk vonden we elkaar en hadden we allemaal een soort gelijkwaardige drang om iets van het leven te maken. En we geloofden in onszelf en in elkaar. En toen bundelden we kracht en toen was SMIP er. Dat is hoe het is gegaan. Echt waar. En wat maken jullie? Want jullie maken van muziek? Alles, van alles. Voor de broek, kleding? De broek die ik aan heb is van Sumibu. Dat is het kledingmerk van SMIP. Zeg maar, als je hebt SMIP en als je dat... kijk, die tekens die ik hier heb zijn katakana tekens. Het is een beetje ronde... Het is Japans. Dus een Japanner zou dit kunnen lezen. Mm-hmm. En deze katakana tekens, als je ze uitspreekt, is het Sumibu. En zo is Smibu. Het kledingmerk. Ja, Sumibu. Dat is het kledingmerk van SMIP. En je hebt SMIP Records, daarmee brengen we muziek uit. SMIP TNO Fest is een samenwerking met The New Originals, een ander merk uit Amsterdam, ook vrienden van ons. We hebben ons eigen festival. En je hebt de SMIP University als onze educatieve tak. En zo gaan we door. Heel goed. En op een gegeven moment werd jij op non-actief gesteld. Ja, zacht gezegd. Ja. Omdat, het was eigenlijk gewoon een meningsverschil. En ik... kijk, weet je, je moet professioneel zijn. Dus de manier waarop je bepaalde meningen uit... Je moet altijd wel je mening uiten. Maar als je dat op een onprofessionele manier doet... terwijl je zaken doet, dan verstoor je de orde. En dus in dat opzicht verstoorde ik even de orde. Maar het was niet per se van, je mag niet meer meedoen of zo. Het was gewoon van, jij moet nu even rustig aan doen. En toen dacht ik, okay, maar tegelijkertijd had ik het gevoel van... Want dat is het ook met de manager. Hè? Want ik begon eigenlijk, weet je, als een soort manager. Maar ook daarin zei ik ben geen manager. Ik manage gewoon. Ik ben geen manager. Het is geen schrijver, maar je schrijft gewoon. Precies, precies. Daarom. Want uiteindelijk, toen zag men me als een manager. Dus men sprak me aan als, jij bent toch de manager van SMIP. Maar ik was altijd van, dat ben ik niet. Want ik ga een boek schrijven, let maar op. Ben ik dan nog steeds een manager, snap je? Dat bedoel ik met dit. Maar dus, dat was toen. Maar dus toen was het even een situatie waarin ik een stap terug nam. En toen dacht ik gewoon van, volgens mij hebben jullie ook niet door wat ik hier kom doen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga niemand vertellen... Ik schrijf dit boek en op een gegeven moment is het er gewoon. Dus toen het er was, zei ik gewoon, ik heb een boek, ik ga het uitbrengen. Ze snapte het nog steeds niet helemaal. Boeide me niet. Pas toen het uitkwam en toen de hele media erop afkwam, toen pas besefte ze van, wacht even. Oh, hij heeft een boek gemaakt. Wacht even, wauw. Okay. En toen pas. Maar ik wist heel bewust dat dat zo zou gaan. Ja, ik vroeg het ook, of je bang was voor negatieve reacties, omdat je, je hebt het over de Bijlmer. Mm-hmm. Of zoals jij het noemt ook, 1106 Dirk Hendrik, je postcode. Ja. En jij zegt, de ghetto is overigens geen plek. Die shit is eerder een klimaat, een toestand of een dynamiek. De Bijlmer is de realest ghetto in Nederland. En jij vertelt daarover dat mensen daar negatief zijn. Ja. Het is gewoon een negatief klimaat. Omdat er negatieve omstandigheden zijn. Negatieve geschiedenis. Negatieve economische situatie. Er zijn zoveel redenen om negatief te zijn dat je eigenlijk gewoon in een soort drijfzand staat. Maar dan kan je uitkomen. Dat je naar beneden trekt als je niet oplet. Ja, maar dan kan je uitkomen. Maar het is wel echt drijfzand. Ja, met drijfzand is het natuurlijk ook zo dat als je te veel beweegt, zak je er verder in weg. Ja, naar een spul. Vergelijkbaar. Ja, precies. Dat zit ook op straat. Als je te veel beweegt op straat, dan ga je er dieper in. Letterlijk. Het is echt grappig dat je dit metafoor gebruikt, want dat is het echt. Precies dan. Ja, jij begon met drijfzand. Ja, maar het is het echt drijfzand. Je bent er op je achter komen wonen. Ja. Van de zeg maar de overgang van groep 5 naar groep 6. Waar woon je eerst? Nieuw-West, Nieuw-Sloten. En was dat beter? Ja, was veel beter. Kinderen kunnen buiten spelen op vrijdag. Bij me kan dat ook hoor. Althans, vandaag de dag. Maar Ja, heel vrij. Echt niks. Geen vuiltje aan de lucht. Geen vuiltje aan de lucht. Echt niet. Helemaal vrij. Echt ook een hele... zeg maar, Nieuwsloot is volgens mij 1991 of zo werd het echt bewoonbaar. Mijn ouders waren ook een van de eerste die daar een huis hadden gekocht. Dus op foto's van vroeger zie je ook nog heel veel zand gewoon en zo daar. Dus het was echt een nieuwbouwwijk met allemaal jonge gezinnen en zo. Dus het was heel chill. Begin 30, allemaal starters, zeg maar. Net als mijn ouders toen de tijd. En jouw ouders zijn, 30. Zijn in de jaren 70 en in de jaren 80 naar Nederland gekomen? Ja, mijn vader 73 en moeder 85. En je moeder voor je vader? Ja, ja. En ja, je vader? Ja, mijn vader 73. Hij kwam met zijn hele gezin. Ja. Om het beter te krijgen hier? Ja, natuurlijk. Het was net rond de onafhankelijkheid. En dat zag er niet goed uit. En als je kijkt naar hoe Suriname nu is, ja, hadden ze groot gelijk. Dus de helft van de bevolking is toen naar Nederland gekomen. En het lijkt alsof het is van... omdat ze gewoon een beter leven wilden. Maar het was gewoon eigenlijk vluchten. Eigenlijk was het gewoon een vluchtelingenstroom. Als je bekijkt dat er in misschien 2 jaar tijd... de helft van de bevolking hierheen komt... denk je nou echt dat iedereen gewoon dacht... nou, ik heb even zin om naar Nederland te gaan. Nee, man. Iedereen was gewoon op... ik moet naar Nederland, want mijn paspoort is nu nog... dat is mijn laatste kans. Ja, zeg maar, ik heb nog een Nederlands paspoort. Na de onafhankelijkheid stopt dat. Ik moet het nu doen. En daarom zijn heel veel gegaan. Waaronder ook mijn vader dus. En zijn gezin. Maar hij was 7 of zo. Of 9 of zoiets. Ja, wat zeg ik? 73? Hij komt van 63. Dan was hij 9 tot 10 jaar. Ja. Ja, dan ga je gewoon met je ouders mee. Ja, precies. Geen keuze. En ze stichten een gezin in Nieuwsloten? Uiteindelijk. Dus ja, eerst woonden ze ook in... De Map, dat is naast de Aker. En ze hebben ook, hoe heet het, Curaçaostraat, bij Surinameplein daar zo. Overal een beetje. Ja, overal een beetje, west voornamelijk. En toen op een gegeven moment het huis gekocht in Nieuwsloten. Hoe was het, de overgang voor jou naar de Bijlmer? Drijfzand. Van heel, heel stabiel, net alsof je op het strand bent. En ineens beland je in drijfzand. Ja, want je schrijft ook, ik was gewoon anders. Ja. En mijn enthousiasme konden mensen niet hebben. Doe niet blij, was de taki waarmee mensen me gingen haren. En al snel moest ik meevaren met hun tempo, het tempo van de ongelukkigen. Ja, dat was ook wat het was. Ja. Ineens zeggen ze hoe drijfzand werkt. En dan moet jij ineens functioneren op binnen drijfzand. En de regels en de principes die daarin... Bijvoorbeeld wat je net zegt, je mag niet te veel bewegen en zo, anders ga je dieper. Dat soort dingen worden ineens onderdeel van je realiteit. En dat was voor mij echt van, wat is dit? Wat is dit? Nou, het is nacht en je mag best een beetje schelden. Gewoon van, wat is dit, zeg maar. Gewoon, ik kon er niet aan wennen, man. Gewoon, eerste week al was echt... Een meisje wilde met me vechten. Ik dacht gewoon, een meisje. Dat alleen al. Maar ze was wel groter dan mijn ouder en zo. Maar ik dacht gewoon van... Dat dit gewoon kan, wist ik niet eens. Ik wist het niet eens gewoon. Geen reden ook, hè. En jij deed wat kinderen doen, gewoon je aanpassen. Ja, ik was gewoon... Dus niet te vrolijk, niet te positief. Ja, ik was ook in elke klas waar ik heb gezeten, was ik de jongste. Gewoon veruit. Eigenlijk volgens mij, want ik ben septemberjarig, begin september. Volgens mij als ik 2 weken later geboren zou zijn, zou ik een klas ja, toen lag de grens nog op 1 oktober, ja. Dus... ik was altijd de jongste. En dat merkte ik ook wel. Ik was niet per se iemand die echt voor zichzelf heel erg opkwam of zo. Ik kon het intellectueel wel. Dus als het op woord neerkwam, dan kon ik je wel gewoon uitleggen van... Nee, toch, waar hebben we het over? Maar als je fysiek wordt, dat is gewoon niet mijn ding. Ik heb ook echt, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst heb gevochten of zo. Echt misschien groep 2 of zo, ik weet niet. Totaal. Ik vind vechten zoiets ridiculous. Is gewoon primitief eigenlijk. Omdat je gaat vechten. Wat kan het doel zijn van vechten? Ja, maar denk eens. Ja, gewoon fysiek, zeg maar. Als je iemand in elkaar wilt slaan of zo. Wat denk je dat hun doel was? Ik dacht, ja, het is gewoon frustratie uiten. Frustratie uiten. Het had niks met het moment te maken. En ook het uitzicht niks in met het jou. Moment. Ja, het uitzicht in het moment. Dus ik denk dat zij ook gewoon. Jaloers waren op het feit dat ik zo kalm was. In de zin van, ik had helemaal niet die frustraties en zo. Ik had het ook best goed. Mijn vader brengt me naar school met de auto. En Mijn moeder houdt er heel erg van om huis in te richten. Haar huis in te richten. Mm-hmm. Dan kijkt ze naar die woningprogramma's. Interieur, dit, dat. En dan gaat ze altijd weer nieuwe dingen doen. Dus om het half jaar heb ik een heel ander huis. Of had ik toen de tijd toen ze hier woonde. En nu woont ze in Suriname, is het nog steeds hetzelfde. Maar ook dat soort dingen. Dus ik denk dat ook gewoon heel veel mensen jaloers waren. Alleen had ik het niet door. Omdat jij het dus net even beter leek. Ja. Gewoon echt, ja. Want precies, ik had het laatst ook met mijn moeder over. Zij vertelde me de dag dat het boek uitkwam. Woensdag. Ja, dat is gisteren. Dinsdag was ik met haar. De nacht van dinsdag op woensdag. Want ze was gisteren jarig. Ze gingen proosten en daarna praten. Toen zei ze ook van ja, vroeger hadden we het echt niet breed. Maar ik wilde nooit dat jullie dat zagen. Maar ja, ik was echt gewoon altijd aan het strokkelen van hoe komen we deze maand rond. En het was er wel altijd. Maar ja, het was wel echt een zijden draadje. Dus ik was ook gewoon in die situatie. But she made it look good. En ik denk dat er kids waren die daardoor dachten van ja, verwendnis, zeg maar. Je moest eens weten. En hoe hou je, het gaat in jouw boek heel erg over dat je zoveel mogelijk een positieve mindset moet houden. Mm-hmm. Hoe hou je in drijfstand een positieve mindset? Dat lukte toen de tijd niet hoor. Nee, ik ben er ook echt mee. Je bent behoorlijk gaan blowen. Ja. Dat maakte me kalm. School was ook niet echt je hobby? Nee, totaal niet. Voetballen maakt het wel leuk. Maar positief blijven. Kijk, ik had altijd gewoon een gezond verstand. Dus ten opzichte van mensen om me heen. Want ik heb ook heel veel mensen zijn criminaliteit ingegaan of whatever. Zoveel mensen met wie ik omging. Maar ik had altijd een gezond verstand. En ik heb nooit mijn handen vies gemaakt en zulke dingen. Wat ik ook nooit de behoefte had. Ik had altijd al wel een... Heel diep in the back of my mind was er wel een geloof van... Ik ga mijn leven, mijn droomleven leiden, zeg maar. Dat ga ik doen. En niet dat wil ik doen, dat ga ik doen. Dat had ik echt al sinds basisschool. Maar hoe... duurde wel heel lang om grip op te krijgen. En dat kwam vooral doordat ik in drijfstand kwam. Ja. Daar moest je eerst uit. Ja, echt. Zou je zo'n boek zelf gehad willen hebben? Ja, precies. Daarvoor heb ik het ook geschreven. Ik heb het echt geschreven voor die guy die ik toen was. Ja, voor de guys die het dat nu zijn? Ja, echt man. En daarom zeg maar, als ik een eikpersoon zou moeten beschrijven... want tegelijkertijd zeg ik ook tegen mijn uitgever... ik heb geen doelgroep. Iedereen kan het interessant vinden. En dat is ook zo, maar... als ik één persoon zou moeten kiezen, dan zou ik echt die guy die ik toen was. Ja. En je schrijft ook ergens, representatie is zo belangrijk. Je gaat het pas beseffen wanneer je leeft in een society... waarin je weinig tot geen representatie in mainstream media hebt. Ja. Je had misschien niet zoveel voorbeelden die op jou leken. Nee, ik had alleen Patrick Kluivert, het Clan Seedorf. En dat waren wel mijn helden. Maar ja, voetbal is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Het is niet alsof iedereen... De meeste mensen zijn matige voetballers. Ja, precies. Ik ook. Ik droomde wel van Ajax, maar het was niet meer dan een droom. Weet je, dus in dat opzicht is het toch wel belangrijk om gewoon... En vooral dan in Zuidoost heb je gewoon heel veel... Amsterdam-Zuidoost heb je heel veel mensen die gewoon niet echt zien dat het beter kan. Ze zien het gewoon niet om hun heen. En als je het niet om je heen ziet, is het gewoon ver. Zoals ook nu. Kijk, nu zitten we hier. Maar Hilversum was voor mij zo ver. Ik snapte niet eens hoe tv wordt. Ik snapte niks ervan. Het leek gewoon op een soort poppenkast die een andere de wereld. Andere kant van de wereld speelde. En wij waren daar. Ik had geen idee hoe. Ik zag ook niemand die ik kende. Het ging nooit over de dingen. Zeg maar, wanneer er ook bijvoorbeeld een zwart persoon op tv was... die een beetje, laten we zeggen, straat was. Iedereen uit de buurt had het gezien. Het was ook gewoon echt van, ja, dat gebeurde nooit. En voelde het dan als, ja, dit is er een van ons? Soms, want meestal deden die mensen ridiculous. En dan was het gewoon van, dan kon je er even om lachen een dagje. Maar... En wat was ridiculous? Ja, gewoon... Ik weet nog, bij Jensen was er ooit een guy. Ik weet niet meer wat hij deed of whatever. Hij was een soort manager of zo. Beter dat ik zijn naam ook niet meer weet. Maar het was echt gewoon van, ja... Dat is niet per se waar ik van dacht van oké, dat wil ik ook of zo. Maar, gewoon meer plaatsvervangende schaamte. Ja, gewoon van wel grappig voor een seconde of 10. Maar ja, als dat het moment is wat we. Dat sporadische moment waarop we iemand zien die op ons lijkt, als hij dan dat doet, is van ja, dat is niet wat. Dan liever maar niet. Ja, dan liever niet. En in voetbal, dat is de enige plek waar ik ze zag. Maar ja, dat is weer, ja, zijn de uitzonderlijke. Dat is weinig, ja. Heel weinig. Ik ga voor iedereen die het begin van onze uitzending niet heeft meegekregen een momentje nemen om te vertellen wie mijn gast vannacht is. Hier bij mij zit professor Swordkill, wijsgeer, geen schrijver, maar wel schrijvend en medeoprichter van Smip Worldwide, een collectief uit de Bijlmer met kledingmerk, een muzieklabel en de Smibbeneers University. Nou ja, mijn gast schrijft dus boeken, geeft lezingen, heeft een wekelijkse rubriek in NRC en voor mij ligt Smibologie Each One Teach One. Een boek waarin mijn gast zijn ideeën en levenslessen heeft opgetekend. Ja, die Smibbeneers University die hij heeft opgericht. Ik las dat hij, nou ja, zoals jij schrijft, Smip is een family business gestart vanuit de ruimtes van al onze moeders. Ja. Het begon gewoon vanuit huis. Ja, letterlijk. Letterlijk. Zeg maar de moeder van Ray Fuego, die inmiddels heen is gegaan. Zeg maar, zij had een soort balkonnetje voor haar deur. En dat was gewoon het eerste kantoor, als het ware. Zelfs in de winter zaten we daar koud buiten. En bij Casey's, een andere van de oprichters van Smip, bij zijn moeder in de schuur was de eerste studio. En zeg maar, mijn moeder woont nu in Suriname, maar in de tijd dat ze haar huis ging bouwen, ging ze daar elke winter en zomer voor anderhalve maand naar Suriname toe. En dat was mijn huis een soort hideout. En daar verhuisden jullie allemaal daar? Ja, daar hebben we ook bijvoorbeeld de eerste Smip-tape hebben we daar gemaakt. Gewoon in de slaapkamer. En de eerste vergadering was daar ook. Echt zeg maar vergadering van dit is wat Smip wordt. En domeinnaam kopen, e-mail maken, dat soort dingen. Dus het is letterlijk, ja, bij onze moeders begonnen. Ja, letterlijk. In je boek heb je een elfpuntenplan. Ja. Zullen we er gewoon eens een paar uitpikken? Go for it. Nee, het zijn heel verschillende dingen. Het gaat over je, over intentie en mentaliteit, maar ook bijvoorbeeld, je moet gezond eten. Ja. Ja. Ik ben al bijna. Waarom heb je niet erin geschreven? Ja, ik kijk, zeg maar, ziektes, er zit ook enige willekeur in, maar het heeft denk ik ook wel echt te maken met wat je in je lichaam stopt. En ja, daar moeten we gewoon heel bewust mee omgaan. Want je lichaam is in dat opzicht ook gewoon, zeg maar, voedingsstoffen die activeren bepaalde dingen in jouw lichaam. Dus het is echt het vervult een functie. Voedingsstof vervult een functie. Dus als je, daarom zeg ik ook in het 11-point program, eat functional. Je moet gewoon functiegericht denken over eten. En wanneer je gaat denken in termen van, oh, het moet gewoon lekker eten zijn, dat is niet altijd functioneel. Het kan wel lekker zijn. McDonald's is ook lekker. Is dat functioneel? Zo wat ik bedoel? Dus in dat opzicht, ja, ik ben heel jong ben ik. Vroeger at ik al graag groenten, ik weet niet waarom. En mijn moeder gaf me ook rozijnen en zo. Dus ik weet niet, wortelen. Dus ja, en we aten ook wel gewoon vlees en zo. Maar daar ben ik echt op mijn 20ste of zo mee gestopt. Zo'n bijna 10 jaar geen vlees. En sinds de laatste 2 jaar doe ik het sporadisch. Zeg maar, de regel is alleen als ik een barbecue heb, een familiebarbecue, en mijn ooms die maken het. Dat is echt misschien 2 of 3 keer in het jaar. Want dat is echt heel lekker, of dan mag je geen nee zeggen? Dan is het gewoon uitzonderlijk. Kijk, want ik ben ook wel van, het is niet per definitie slecht, vlees eten. Maar ik heb gewoon door dat wij dat niet nodig hebben als mensen. We hebben het niet nodig. En ik geloof dat het meer schade aanricht dan dat we het nodig hebben. En daarom ben ik ermee gestopt. Op 1 staat, of dat, het zijn 11 punten, maar zijn ze alle 11 even belangrijk? Er is 1 die is het belangrijkste en dat is get with God. Maar alle anderen die zijn op het gelijkwaardige niveau daarna. En get with God, waarom is die het belangrijkste? Omdat ja, je hebt een schepper of je hebt een God, hoe je het wil noemen. Ik zie het als een energie. En zeg maar, je hebt de wetten van het universum. Gewoon bijvoorbeeld, je zet door water groeit een plant. Dat is gewoon een wet, zijn wetmatigheid. Als je iets uit je handen laat vallen, valt het naar beneden. Precies. Juist, wetmatigheden. En je hebt een drijfkracht daarachter. Voor het laatst was ik thuis. En mijn moeder was bij mij thuis. En dan gaat ze in haar ouderlijke rol. En dan Er is een soort ding dat hangt aan mijn wasbak en daar zet ik mijn sponsjes in. Maar zij zegt, ze heeft het ook voor me gekocht dat trouwens. Maar zij zegt, je moet het droog houden, want als je het nat laat... Gaat het schimmelen. Precies, en dan komen er wormen in. Oeh. Besef dat dat gewoon kan. Dus uit water ontstaat op een gegeven moment, als er bacteriën zijn, gewoon levende organismes. Het is bijna eng als je erover nadenkt. Maar dat zijn toch gewoon... Ja, er is echt meer tussen hemel en aarde. En dat is echt een actieve energie. En als ik zeg van die drijfkracht achter die wetten van het universum, dat zie ik als, in mijn geval, ik geloof, ik ben islamitisch, ik ben ook bekeerd dit jaar. Dat is Allah in mijn ogen. Gewoon de energie. Het is geen persoon of iemand die daarboven zit met schoenen uit en kijkt naar wat wij doen of zo. Nee, het is een energie. En ja, daarmee moet je een relatie opbouwen. Waarom heb je je laten bekeren? Door dit boek ook. Ik ging dus zo diep in dit schrijfproces. En dan ging ik naar de Nation of Islam. Ging me daarin verdiepen. En in Malcolm X en zo. En ik ben dus opgegroeid in West. En daar heb je al veel Marokkaanse jongens. Dus ik zou mijn hele leven lang... Ja, ik ga wel eens meedoen met Ramadan. Klinkt wel leuk. Maar in 2020, toen ik aan het verdiepen was in hun en zo... Dacht ik gewoon, weet je wat? Laat me gewoon echt meedoen dit jaar. En toen deed ik mee. En dan kom je in contact met... moslims en zo, die ga je allemaal aanmoedigen. En mensen die je kent, ga je hem advies vragen van hoe werkt dat en wat moet ik doen? Drink niet te veel zoetigheid en zo, want anders krijg je nog meer dorst, dat soort dingen. Op een gegeven moment hoor je ook wat de ideeën zijn erachter. En hoe ik ook hun boeken las van de Nation of Islam, werd ik gewoon echt geïnteresseerd erin. En toen, jaar 2, deed ik het weer, dus 2021 weer. En op een gegeven moment was het van, ja, ik begon echt gewoon heel veel... Ik had ook Message to the Black Man in America gelezen van Elijah Muhammad, de Honorable Elijah Muhammad. Hij is de oprichter van de Nation of Islam. En toen ik dat boek las, toen dacht ik echt van... Iets zei ook gewoon tegen me toen ik het las, je moet bekeren. Maar toen was ik nog op, nee man, ik hoef het helemaal niet. Ik kan het ook gewoon geloven en gewoon zijn wie ik ben. En jaar verder... Toen dacht ik ineens gewoon, was dit jaar, gewoon begin Ramadan. Dan dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon bekeren, man. Want ik vond het zo'n mooi idee. Want zeg maar, dan moet je de shahada uitspreken. Shahada. Het is een gebed? Ja, het is eigenlijk gewoon een soort commitment. Een belofte? Ja, commitment. En je zegt gewoon van, het komt erop neer nu in kindertaal. Want ik kan het ook gewoon, shahada. Maar in kindertaal komt het er gewoon op neer van, ik zeg dat er één schepper is. Er is maar één en ik geloof in die ene schepper. Dat zeg je eigenlijk gewoon. En dat is de schepper die zeg maar ja. Jou je boeken laat uitkiezen. Ja. En die er tegelijkertijd voor zorgt ja. Dat er leven ontstaat. Ja. Ja, juist. In je gootsteen. Ja, ja. Het is allemaal diezelfde energie. Op 9 staat get money en daarachter maak money. Ja. We hadden het er net al even over. Over de armoede ja. In de Bijlmer. Dat moeten we ontstijgen. En wel nu. Dus daarom zijn we daar heel direct over. En dan ja, zeggen, dus hij is heel duidelijk. Ja, je moet gewoon geld hebben. Ja, ja, en ja. Niet een beetje. Gewoon... Ja, ja, ja. Gewoon meer dan genoeg. Ja. Dat je het kan overdragen. Want waarom niet? Weet je wat ik besefte op een gegeven moment? Geld is van niemand. Het is eigenlijk van niemand. En het is van wie er het meest naar graait. En daar zijn allerlei manieren voor. Maar in principe is het van niemand. Zeg maar, er kan iemand zijn die gewoon blut is. En die na x aantal jaar gewoon multimiljonair is. Dat kan gewoon. Geld beweegt, ja. Precies. En waarom zou jij als mens niet de intentie willen hebben om jezelf financieel in een goede situatie te brengen? Want het probleem met ons in de gemeenschappen waar ik vandaan kom, is dat mensen zo diep in het drijfzand zitten, dat ze hunzelf eigenlijk wijsmaken dat ze geen geld hoeven, omdat ze het toch nooit meer kunnen krijgen. Zo, en het erge is, ze geven het niet eens op, maar zo diep in het drijfstand zitten ze. En jij geeft in je boek ook aan, van dat komt ook door waar we vandaan komen met z'n allen. En hoe al generaties lang precies. We de wereld hebben ingericht. Ja, en dat is gewoon... Zwarte mensen zijn gewoon arm, punt. Ja, precies. En het probleem is, dat leg ik dus ook uit in het boek, van wij moeten ook gewoon accepteren en wel keep it moving, maar... Binnen elke samenleving zijn we gewoon de hekkensluiters. Laten we wel wezen. En dat komt door al die honderden jaren slavernij. En dan kan je wel zeggen... Ja, maar dat is zo lang geleden en zo. Maar wil je mij echt zeggen dat daar geen logica in zit? Daar zit gewoon een hele duidelijke, concrete logica in. Je kan het gewoon ontkennen. En zeg maar, de stem van de massa heeft het altijd ontkend. Dus het is heel makkelijk om het te ontkennen, om erachter te schuilen. En wie is dan de massa? Gewoon iedereen? Of? Ja, gewoon de massa. Dus bijvoorbeeld, ik had dit Parool-artikel werd er laatst gepubliceerd over dit boek. Stond er iemand van, oh, weer eentje die klaagt. Straks gaat hij weer ook om herstelbetalingen vragen. Ja, maar dat is niet waar het om gaat. Dat is gewoon de stem van heel veel mensen. Maar weet je wat ik ook aan dacht toen ik dat las? Toen dacht ik van, zij hebben dat niet gewoon verzonnen. Zij hebben dat ook uitgelegd gekregen. Die mensen hebben dat niet verzonnen. Ik bedoel, de witte mensen die hebben op school geleerd. Nee, zeg maar, die mensen die dat soort dingen zeggen, die hebben dat echt meegekregen. Zeg maar, het is niet dat zij gewoon fantaseren en ineens, oh ja, die mensen, ja, ze willen, misschien willen ze herstelbetalingen. Oh ja, daarom doen ze zo. Nee, zeg maar. Ze roepen iemand na. Ja, het is echt een, je weet toch, ik heb bijvoorbeeld, toen ik op basisschool zat, ik kan me nog zo goed, ik weet gewoon letterlijk, ik kan jou naar die klas brengen in die school. Naar de stoel waar ik zat, in de hoek van de klas, waar ik het boek las, was geschiedenis. En het kwam er gewoon op neer, want ik voelde ook gewoon schaamte. Het kwam er gewoon op neer dat ze zeiden, zwarte mensen waren in Afrika primitief en wij Nederlanders kwamen beschaving daar brengen. En dan zag je een foto en dan zag je gewoon zwarte mannen en vrouwen met een soort doek om hun hals. En witte mannen met mooie pakken, met kronen op en zo. En dan wezen ze naar daar en daar. En dan was dat gewoon, zeg maar, letterlijk op school gewoon. Dat las ik. Ik dacht gewoon bij mezelf van, ik schaamde me ergens, maar ik dacht ook gewoon, dit is gewoon echt niet waar. Iets diep in me zei dat gewoon van, dit is niet waar. En mijn ouders die gaven me dat altijd wel al mee. Ik denk dat ik daarom ook dat wist. Maar het is gewoon niet waar. En waar zat die schaamte dan in? Gewoon in het feit dat, wil je mij vertellen dat wij vroeger gewoon apen waren? Dat was ook een tijdje een soort uitleg, toch? Van ja, wij waren gewoon, zeg maar, want mensen komen van apen en wij waren de laatste die een soort van geëvolueerd waren. En ja, we waren gewoon heel primitief. En ja, wij en de witte mensen hebben uitgelegd hoe dat onderboven is en beneden weer beneden. En hoe de klok werkt en dit en dat. Gewoon, ja, jullie waren hopeloos verloren als de witte mensen gewoon, niet langs waren. Ja, gewoon letterlijk. En dat zeggen ook heel veel mensen. Hè. Heel veel mensen, als je gewoon goed naar comments kijkt bij onder artikelen die gaan over slavernij. Ze zeggen ze, ja, als wij niet waren gekomen, dan waren jullie nog steeds in dit en dat. Dat is gewoon letterlijk wat heel veel mensen zeggen. En ik denk dan altijd bij mezelf, dat hebben zij niet verzonnen. Dat hebben zij echt meegekregen. Net als hoe ze Zwarte Piet hebben meegekregen. Dat is gewoon zo. En dat is zeg maar symbologie. Wij zijn gewoon in een mentality van, dit is gewoon zo. Punt. We gaan niet discussiëren en feiten zoeken en zo. Yo, het is gewoon logica. Maar daarom zeg ik, dan is het smibbelogica. Als het geen logica is. Snap je? Ja. Wie is Herman? En wat is het syndroom? Herman Benjamins. Dat was een onderwijsinspecteur in Suriname. Geboren in Amsterdam ook trouwens. En hij was onderwijsinspecteur en dat was in de tijd na slavernij. Want dat is ook het ding wat heel veel mensen niet beseffen. En waar ik dus ook achter ben gekomen terwijl ik in dit proces zat. Zeg maar, Nederland heeft na de afschaffing van slavernij echt met man en macht alles geprobeerd te doen om het Surinaamse volk dom te houden. Echt met man en macht. En het onderwijs was daarin een heel belangrijk instrument. Dus wat ze daarin deden, was dat ze zeiden dat je geen Sralangtongen mocht spreken op school. En die Herman Benjamins was daarin echt een voorvechter. Hij schreef artikelen waarom het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur schadelijk is voor de geest. En waarom zij nooit een onafhankelijk bestaan kunnen creëren. Want ze zijn al slaven, dus daarom had je bijvoorbeeld ook staatstoezicht. Zeg maar, daarom heb ik ook hier op mijn jas een coin met 1873. Want mensen zeggen 1863. Maar die 10 jaar had je staatstoezicht. En daarin zeiden ze gewoon letterlijk van, wij, de mensen die wij nu vrijlaten, die zijn eigenlijk niet in staat om te gaan met kunnen vrijheid. Kunnen die vrijheid niet aan. Ze kunnen het niet aan, dus laten we maar toezicht houden. Maar in die toezicht gingen ze zich gewoon verder uitbuiten. Hetzelfde, ja. Dus het zijn allemaal van die leugens, zeg maar, snap je? Gewoon glasharde leugens, snap je? Het is zo duidelijk. Het is niet eens een kwestie. Maar dus ook bijvoorbeeld met die onderwijsinspecteur. Hij was echt gewoon van ja, de Afro-Surinaamse cultuur die moet gewoon van de wereld. Het moet verdwijnen. Maar tegelijkertijd had je Hindustanen en Javanen. En daar was het wel van. Ja, dat van hun deugt nog wel ergens. Was net even beter. Ja, deugt nog wel ergens. Dus blijven jullie maar wat jullie doen. Hindustanen, blijven jullie maar met jullie hindoeïsme. En Javanen, ja, doen jullie maar gewoon wat jullie willen doen. En, maar die Afro-Surinaamse cultuur, dat moet echt weg, man. Dat was zeg maar zijn... En het probleem daarmee is zeg maar... dat legt Anton de Kom ook uit van... ik kan de citaat nu niet letterlijk zo zeggen, maar het komt erop neer. Als je met een minderwaardigheidscomplex bent belast. En dat komt door bijvoorbeeld die Herman Benjamins. Maar wat interessant wat daarin is, is van... Kijk, bijvoorbeeld in Suriname had je de minister... Of in Nederland had je de minister van koloniën. Net als hoe je bijvoorbeeld ministerie van Volksgezondheid hebt... of onderwijs of whatever, in Den Haag. Ja. Had je ook in Den Haag... het ministerie van koloniën. Klopt. En dus het beleid dat werd uitgevoerd daar, dat kwam gewoon van hier. Ja, dat is bedacht. Precies. Ja. Dat zijn gewoon glasharde feiten. Je kan dit opzoeken, je kan zelfs de notulen opzoeken als je naar het stadsarchief gaat bijvoorbeeld. Dit zijn gewoon glasharde feiten. En dus er werd, en het idee van die Herman Benjamins was, en niet eens Herman Benjamins, eigenlijk gewoon het hele regime, was wij willen Suriname vernederlandsen. En dus daar moesten ze Nederlands praten. Ze leerden over Nederlands. Dus mensen wisten van... als je op school zat vroeger... Bijvoorbeeld, ik sprak met een schrijver. Hij heet André Pacossi. Hij bestaat nog steeds. Hij was de eerste schrijver. Ook een hele gekke guy. Deze man heeft zichzelf leren lezen en schrijven. Hij was analfabeet. Toen hij 12 was of zo, heeft hij een boek geschreven. Dat is knap. Helemaal lijf. Maar goed, deze guy. Hij legde dus uit van... want ik ging hem opzoeken in 2021. Dat... Toen hij op school zat, hij uit elke kanaalverbinding in Nederland wist hij uit zijn hoofd. Dus hij heeft gewoon eens een keer gevaren door heel Nederland. Volgens mij kunnen zelfs Nederlanders dat zeker niet. Zeker niet. Nee. Nee, dat bedoel ik. En zo diep gingen ze ons indoctrineren. Want tegelijkertijd wisten we niks van Suriname. En dan heb je bijvoorbeeld een berg, is de Julianaberg in Suriname. Ja. Wat is de echte naam van die berg? Dat weet niemand waarschijnlijk nog. Snap je? En dus zo diep zit, zeg maar, de indoctrinatie. Het syndroom van Herman. Het syndroom van Herman. Het minderwaardigheidscomplex wat daaruit is voortgekomen. Ja. Mm-hmm. Want het is gewoon een syndroom. En dat uitzicht tot de dag van vandaag. Dat bijvoorbeeld, om een heel concreet voorbeeld te geven. Als de witte wereld iets co-signed, dus in de zin van iets erkenning geeft... dan zijn er heel veel zwarte mensen die je dan pas erkenning willen geven. Merk dat ook zo met jouw boek? Zo ging het met Smip bijvoorbeeld. Smip werd als laatst bekend in de Bijlmer. Terwijl we komen rechtstreeks uit de Bijlmer. En die mensen in de Bijlmer zagen ons, ze zagen dat we begonnen. Maar pas toen we op Lowland stonden, woeha, dat soort dingen. Toen pas was het van, oké, deze jongens zijn wel echt serieus. Terwijl die muziek die we daar optraden was al lang uit. Maar toen zat er een stempel van witte mensen op. Ja, vanaf het moment dat we die erkenning kregen... was het van, oké, dan is het wel serieus. En toen was het ineens van, oh ja man, ik zie wat je doet en zo. Toen, ze zagen al lang wat we deden. Zie jij een oplossing voor zo'n minderwaardigheidscomplex? Smibologie. 11-point program. Daarom heb ik het geschreven. Ik zie een hele concrete oplossing. En ja, in dat opzicht bied ik gewoon een perspectief. Ik zeg ook in het boek van, dit is een... hele functionele manier om te kijken naar het leven. En er leiden meer wegen naar Rome, maar deze kan je ook gebruiken. Maar je zegt ook in het boek, als je geen zelfvertrouwen hebt... dan kan je niet eens een eitje bakken. Ja, klopt. Is toch ook zo. Dan gaat het fout, dan brandt die aan en zo. Zeker. ja, toch? En dat is wel een ding ook. Van, ja, je moet maar wel... kan je het concreet maken? Hoe maak je een begin met het achterlaten van het syndroom van Herman en de groei van je zelfvertrouwen? Ik heb zeg maar part one. Want jij zegt ook over jezelf dat jij gebrekkig zelfvertrouwen had. Ja, juist. En daarom, kijk, ik heb het boek in 4 delen geschreven. En part one heet Lost in Indoctrination. En ik eindig het hoofdstuk met All suffering comes from lack of understanding. En dat is waar het op neerkomt. Het gaat om kennis. Ja. Dus dan toch weer van dat je een brandende wil om kennis op te doen... is iets wat altijd in mijn familie heeft gezeten. Ja, want elke vorm van lijden, ook met liefde en zo toch. Als je wat liefdesverdriet hebt. Op een gegeven moment komt er gewoon een punt... waarop je er op een bepaalde manier naar kijkt... dat je het rust kan geven. En dat is gewoon een nieuw level van understanding meestal. Dat je voor denkt van, oh ja, we hoefden uiteindelijk toch niet met elkaar te zijn blijkbaar, want zus of zo. Is het van, ja, zie je. Het is een nieuw level van understanding toch. En dat is het met alles. En dat, ja, dat is het ook met dit, zeg maar. Kennis opdoen, zo belangrijk. Dat is, dat, ja. Toch die bibliotheek dus, waar je moeder je heen sleurde. Ja, precies, daarom ik dank mijn moeder voor life. En weet je wat mooi is? Daarom heb ik het boek ook uitgegeven op haar verjaardag. Het is een cadeau weer aan haar. Van thank you, jij hebt mij dit gegeven, nu geef ik jou dit. Had ze dat durven hopen toen jij zei, ik stop met school? Ja, ik heb een dag met haar gezeten. Toen zei jij, dat heb je op een gegeven moment gezegd, ik stop ermee. Dat beschrijf ik ook in het boek. Nee, toen zei ik, maar ik denk dat ik ga stoppen. Ik zie wat er nu gebeurt. Ik heb het vertrouwen dat het goed gaat komen. Maar als het niet goed komt, dan ga ik wel weer naar school. Geef me een jaartje. En toen ging ik ervoor. En toen ging ik toch weer even naar school. Half jaar naar school van journalistiek. Maar toen begon SMIP ook. En toen ik dat moment met haar had, dat ik met haar ging zitten. Dat was zeg maar begintijd dat ook Daily Paper, het merk Daily Paper begon. En Filling Pieces. Zijn hele grote merken geworden. Maar zij begonnen toen. En wij waren om hun heen. Zeg maar wat SMIP is nu en wat The New Originals is. Ook een ander merk uit Amsterdam. Wij twee waren als collectieven om hun heen. En toen ik dat zag gebeuren, wist ik gewoon van, de vijver waarin ik nu zit is vruchtbaar. Ik moet nu vissen. Ja, want ik was altijd al aan het jagen. En toen ik daar was, wist ik gewoon van, oké, nu is het vruchtbaar. Hier moet ik zijn en hier moet ik gewoon blijven vissen. Maar had je moeder ook dat vertrouwen? Ik denk dat ze gewoon in mijn ogen zag dat ik geen grap maakte. Ik zei het echt oprecht, ja. Zullen we eens naar die taal gaan kijken? Oké, let's go. Het is geen straattaal. Nee, het is een dialect. Waarom is het geen straattaal? Met straattaal, het is niet verduidelijkend genoeg. Want zeg maar, je hebt dialecten binnen. Zeg maar, je hebt het Nederlands, maar je hebt ook dialecten in Nederland, toch? Ja, heel veel. En zo is het ook met straattaal, eigenlijk. En daarom is het gewoon, laten we het gewoon bij de naam noemen. En ik geef gewoon een naam aan eentje. En mensen kunnen ook een naam geven aan iets anders. En daarom heet ik ook Shortkill. Het is gewoon van, ja, iedereen kan doen wat ik doe. Ja, misschien moeten we eens bij jouw naam beginnen. Ja. Wat betekent Shortkill? Ja, Shortkill betekent gewoon type gast of soort persoon. Of het zegt eigenlijk, zeg maar, als er een bevoeglijk naamwoord voor zet, dan zegt het iets over de persoon. Dus het zegt eigenlijk niks over de persoon. Maar nu ben ik wel een professor soortachtige kill, zeg maar. Ja. Ja, en je hebt jezelf zo genoemd omdat anderen dan ook kunnen zien, ja, hij is ook maar gewoon een soort jongen. Ja. Iedereen kan professor precies, worden. Precies. Iedereen kan tot dit level komen. Want de Swimbridge University is ook de universiteit van de straat. En daar ben ik een professor. Maar iedereen kan daar komen. Is deze taal ook een manier om de macht over de taal terug te claimen? Want je vertelde net al even over het Stralan Tongo. Ja. Dat is afgepakt. Ja, mensen in Suriname mochten dat niet meer spreken. Ja. Kinderen kregen ook gewoon een tik als ze het wel deden. Mm-hmm. Voelt het als van nu pakken we iets terug? Ja, je kan je eigenheid bewaren. En dat is zeg maar het fijne ook aan Swimbanees. Ik kan mijn eigenheid bewaren in hoe ik Nederlands praat. En die eigenheid zit er niet alleen in de woorden, maar ook in de toon en zo. Bijvoorbeeld als je Surinamers wordt praten, hoor je gewoon dat we golven in onze tonen. Terwijl Nederlands veel monotoner is. En dat heeft gewoon te maken ook met emotie die in woorden zit. En dat kan met het Swimbanees gewoon meer. Dus het is gewoon fijner om zo te praten voor mij. En zoals je nu tegen mij praat, ja, is dat Swimbanees? Ik kan code switchen. Dus ik ben hier ook heel goed in. Mijn vader die sprak heel goed. Zijn Nederlands was echt op een hoog niveau. En binnen mijn hele vaders kant is dat zo. Echt gewoon, gewoon woorden als souplesse of zo. Of nouveauté. Zijn van, dat is een... Ja, wanneer hij weer een nouveauté heeft, dan bla bla. Zo sprak hij gewoon. Ja, maar jij bent ook een taalvirtuoos. Want je gebruikt, Swimbanees. Maar ook lees ik dan woorden als gochme. Ja, klopt. Daarom, ik vind het leuk om daarmee te mixen. Want daar laat ik ook... En dat is het mooiste wat ik eraan vind. Daarmee laat ik zien dat ze naast elkaar kunnen leven. En dat het smibbenies helemaal niet minder waardig is of zo. Want dat was bijvoorbeeld wat vroeger wat ze op school zeiden dan. Wanneer we zo spraken van ja, als je een sollicitatiegesprek hebt, moet je niet zo gaan praten. Wat ik overigens ook niet aanraad. Maar meer van, werd soort van gedaan alsof het minder waardig was. En dat is het gewoon niet. Het is een volwaardige taal. Ja, meer dan. Het is ook een taal met heel veel omdraaiingen. Ja. Loef. Ja, voel. Doeg. Goed. Ken je er nog meer? Taf. Net zei ik tegen Henk Jan Smit, zei ik taf je het? Zei ja, ik taf het. Is taffen hetzelfde als nekken? Ja, kennen. En dan heb je taf is vatten. Ja. Maar weet je, dat is, ik had laatst een... Laatst zei iemand tegen me, een oudere Surinaamse man, zei dat ze dat vroeger in Suriname ook al deden. En bijvoorbeeld, ik zie ook in Amerika dat ze ook dat doen op straat daar. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete rappers, Chief Keef, hij zegt dat hij van Lamron komt. Maar dat is gewoon normal, als in Normal Street. Dus het is eigenlijk gewoon een... Maar dat is ook een ding met hiphop. Je hebt zeg maar 9 elementen van hiphop en een van die elementen is street language. Dus het is ook gewoon een element van hiphop cultuur. Gewoon je eigen manier van spreken. Binnen het... binnen zeg maar de gangbare taal. Dus niet dat het een andere taal is, maar het is gewoon je eigen interpretatie op die taal. En dat doet men overal. En daarin heb je dan mensen die dezelfde taal spreken. Ja, en de Smibbenese is zeg maar gewoon één concrete. Maar ja, als je naar Parijs gaat, hebben ze waarschijnlijk ook iets. Ding heeft een interessant... Central C is een hele grote rapper nu. Hij komt uit het UK. Hij heeft een freestyle waarin hij zeg maar uitlegt hoe ze zeg maar bepaalde woorden, hoe ze dat in de UK zeggen en hoe dat in de VS. En die hele freestyle bij dat radiostation maakt daar die vergelijking. Jullie zeggen dit, wij zeggen dat. Jullie zeggen dit, wij zeggen dat. Maar daarin hoor je ook gewoon allemaal woorden die zowel niet in de UK worden gebruikt als in de VS. Maar gewoon alleen op straat. Daarom zeg ik, Smibbenese is een dialect. Maar eigenlijk heb je zoveel dialecten. Het is... Je gaat het niet bij kunnen houden. Je zou er een encyclopedie van kunnen maken, van die dialecten. Want zelfs in Amsterdam-West en in Zuidoost is het al anders. Heb je een lievelingswoord? Niet echt. Ik vind Smibbenese denk ik het lievelingswoord. Want dat is gewoon de benoeming. En ik denk, daar heb ik ook het spits mee afgebeten. In de zin kun je, van... kun je die nog even uitleggen? Ja, Smibbenese is zeg maar gewoon net als Japanese. Japans. Smibbenese is gewoon de taal van Smib. Als in de Belmer. Als in, ja, Smibbenese. En weet je wat mooi is? Als Smib moet je dan weer omdraaien en dan is het Bims. En Bims is Belmer. Ja. Ja, zo. Maar Centraal Station bijvoorbeeld is Centje. Centje. Ja, Centje. Ik ga naar Centje. Ja. En ik neem aan dat de taal ook groeit. Ja. Wie verzint de woorden? Niemand. Ze ontstaan gewoon. En dan worden ze geprobeerd en sommigen blijven hangen. Sommigen blijven hangen. Zoals het ook bij het Nederlands, toch? Soms komt er een nieuw woord. Heb je woord van het jaar en zo. Ook heel veel leenwoorden. Zou ook Franse woorden. Duitse woorden, volgens mij. Ook gewoon Engelse woorden. Zo gaat het ook met het Smibbenese. Het is gewoon een levende taal. Ja, het is een levende taal. Een levend organisme. En ze zeggen wel eens, je hebt een taal echt goed onder de knie als je er ook in droomt. Ja. Ik denk dat ik er niet in droom. Ik kan me niet echt herinneren dat ik ook woorden hoor in dromen. Je voelt woorden in dromen. In dromen, want ik heb hele bewuste dromen hoor. Dan voel ik wat er wordt gezegd. Maar je hoort het niet per se. Ja, ik snap wat je bedoelt. Toch? Ja. Ja. We zijn er doorheen. Zo snel. Dank u wel, professor Swordkill. Thank you. Thanks for having me. Het boek Smibbenologie, Each One, Teach One, van mijn gast van vannacht, professor Swordkill, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie eens vroeg naar bed moet en toch niets wil missen. We zijn te vinden in elke podcast-app en met een klik of twee kan iedereen zich daar ook abonneren. De zender is hierna voor Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Haar gast is journalist en documentairemaker Elena Lindemans. Hun gesprek zal onder andere gaan over de door haar geregisseerde serie In de TBS. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian.